Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعزنا الله وإياكم من النار الله bizleri de sizleri de cehennem ateşinden uzak eylesin. Evet. Madem ki yan yana geldik, Allah'ın dininden bahsetmeye çalışalım. Soru cevap başlayalım inşallah. Alayım senin önce sorunu. Evet, biz demedik. İslam diyor ki, Allah kitabında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetinde diyor ki, Allah yarattığı şeylerden, yani mahlukatından ayrı, 7 kat semaların üzerinde, arşının üzerindedir. Hocam, burada diyor ki, evet. İmanın devamlı şartlar diye bir bölüm var. Evet. 8. şeyde, 8. şartlar. Neymiş? Allah'a, muhtasar ilmi hal. Allah diyor, mekanı zaaf etmemek diyor. Yani Allah gökler demek diyor, dinden çıkartır diyor. Doğru, yazıyorlar böyle. Ney bu şimdi, ne? Yani Bakara suresinden bir delil mi? Sakın ama böyle demeyin. Yani kim diyor? Yani Allah mekandan ve zamandan münezzeh. Yani kim diyor bunu? Bunu diyen kim? Alimler. Hangi alimler? Aynı bu şekilde alimler. Heh. Kitap yazıyor. Ha, derler. Ama benim Rabbim kitabında, onun biricik Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyede Allahu azze ve celle'nin yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerinde olduğunu söylüyor. Pekala, zamanı nasıl şey yapıyoruz? Zamandan mekandan münezzehtir sözünü söyleyenlere soracaksın onu. Biz öyle bir şey söylemiyoruz. Mesela diyor ki Allahu azze ve celle kitabında, Allah katındaki bir gün sizin saydıklarınız da 1000 yıldır. Onun katında da bir zaman var mı? Onun katındaki bir gün sizin saydıklarınızda 1000 yıldır diyor. Bu bir ayeti celledir. Ha. Biz eğer onlar şunu söylemek istiyorsalar, dinleyin gençler. Eğer onlar şunu söylemek istiyorsalar, Allahu Azze ve Celle'yi zaman, yani yıpratır mı? Zamanın yıpratmadığı bir şey yok. Zaman onu etkiler mi? Yıpratır mı? Onun bir mekana ihtiyacı var mı? Eğer böyle bir şey soruyorsalar, haşa, Allahu Azze ve Celle'nin hiçbir şeye ihtiyacı yok. O bütün noksanlıklardan münezzehtir. Her şey ona muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Heh. Onun arşının üzerinde olması, arşına ihtiyacı var anlamına gelmez. Kimse böyle bir şey söylemez. Söylemiyor da zaten. Allah arşının üzerindedir derken arşına, efendime söyleyeyim, oturmuş arşını, arş onu tutuyor, arş efendim giderse yıkılır, şudur budur. Yani biz bu akılla, bu mantıkla hareket ederek onu anlamlandıramayız. Yani o, ona kendi kafamıza göre şekil veremeyiz. Yani bize ne söyleniyor ise biz bunu aynen kabul etme zorundayız. Yani Allah vardı, hiçbir şey yoktu diyor. Bu da bir hadisi şeriftir. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah tek başına varken, hiçbir şey yokken demek ki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Arşını yaratan da Allahu Azze ve Celle'dir. Kürsüsünü yaratan da Allahu Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç değildir. Zamana ihtiyacı yok. Zaman onu yıpratmaz. Zaman onu aşındırmaz. Mekana ihtiyacı yok. Biz bunları zaten anlatıyoruz. Ama kendisine inandığımız, kendisine iman ettiğimiz var olan bir şeye ibadet ediyoruz. Var olan bir şey, yani bir şey. Allah kendisi hakkında da diyor. O sizin bahsettiğiniz şeylere benzemez. Aleykümselam genç, hoş geldiniz. Yani o bir şey ama, aleykümselam. Ama nasıl bir şey? Biz bunu, hoş geldiniz. Biz bunu bilemeyiz. Gençler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen otur. Köylüler şöyle soğuk yerlere, onlar alışkınlardır biliyor musun? Garipler kararmışlar zaten soğukta. Tekrar hoş geldiniz. Anlaşıldı mı burası? Yani Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah'ın bir mekana, şuna buna ihtiyacı yoktur. Ama Allah nerededir sorusu abes bir soru olmadığı gibi verilen cevap da yanlış bir cevap değildir. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde devamlı anlatıyoruz. Bir cariye getiriliyor Peygamberimizin yanına. Allah Resulü cariyeye soruyor. Eyne Allah diyor. Allah nerede diyor. Bu soru abes bir soru mu? Peygamber soruyor bunu ya. O ne biçim soru diyor. Kardeşim sizin başka işiniz gücünüz yok. Senden mi öğreneceğiz İslami konularda neyi soracağız, neyi sormayacağız? Peygamber sormuş, sen necisin? Sen kimsin kardeşim? Yani insanlara Allah'a iman, Allah'a isim, Allah'ın isim ve sıfatları hususunda nasıl iman edecekleri hususunda yani soru sormasınlar. Yani ne demek bu? Sen kimsin ki bunu soramazsın? Böyle bir soru mu olur? Allah Resulü sormuştur. Bu abes bir şey değildir kardeşim. Allah nerede diyor cariye. Ve cariye cevap veriyor. Fis sema diyor. Allah semadadır diyor. Bunu azat et, bu bir müminedir diyor. Sahibine. Allah Resulü'nün karşısında yanlış cevap verildiğinde o susmaz. Kim bir münker görürse eliyle diliyle buna mani olsun diyor. Bu sözü söyleyen peygamberimizdir. Karşısında bir münker olduğu zaman, bir münker görüldüğü zaman herhalde hepimizden daha fazla ona müdahale eder. Daha önce ona müdahale eder. Öyle mi? Ne demek bu gibi yazılar? Bu neyse, yine Seha Yayınları'nın Ehl-i Sünnet Akaidi diye bir kitap. 123. sayfa. Allah göktedir demek, Allah arşının üzerindedir demek, aynen Allah ikidir demek gibi şirk ve küfürdür diyor. Bu adamların peşinden binlerce insan gidiyor. Ehl-i Sünnet Akaidi. Mehmet Zahid Kotku'nun. Aynı ifadeler. Tabi kafir olur, şu olur, bu olur. Bak, Allah ikidir demek nasıl şirk ise Allah göktedir demek de, arştadır demek de böylece şirk olur. Görüyor musun? Halbuki Allah'ın gökte olduğunu, Allah'ın arşının üzerinde olduğunu söyleyen 7 tane ayet var. Sadece arşının üzerinde olduğunu söyleyen, yani Er-Rahmanu alel arşisteva, gökte olduğunu söyleyen ayetler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştır. Bu kadar delilin yanı sıra biz tekrar diyoruz ki arkadaş, ya sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Ya nerede sen inandığın Allah? Hem var diyoruz, öyle mi? Hem en büyük diyoruz. Ondan sonra gelip yarattığı şeyin içerisine mi sokuyorsun sen bu? Yani biraz da akli yaklaşıyoruz. Nerede senin inandığın bu Allah? Diyor ki her yerde diyor. E biraz önce zamandan mekandan münezzeh demiştin. Her yer bir mekan değil mi? Ne demek yani zamandan mekandan münezzeh? Sonra o söz kimin? E duyduk diyor. Söylüyorlar diyor. Ya Allah'ı öyle birilerinin söylediği adına alim de dense, efendim ki alim ile zalim bile ayırt edemiyoruz bu ilmimizle. Adına ne denirse densin, bu tip insanların sözleriyle biz Allah'ı tanıyamayız. Allah'ı onun vahyettiği yine kitabı ve sünnetiyle ancak tanıyabiliriz. İsimleriyle, sıfatlarıyla ancak onu tanıyabiliriz. Ehl-i sünnet umumen icma etmişlerdir. Bu deliller çerçevesinde Allah yarattığı mahlukatından ayrı arşının üzerindedir. İstediğiniz kadar delil getiririm ben size. Ama sen kitapta yazılı. Tamam, ne? Yazmış bu adam. Bir de siyah harfle yazmış. Kalın harfle yazmış. Ne? Herhangi bir delil yok. Şu durum. İsa Aleyhisselam nereye gitti o zaman? Madem öyle. Ya soru önce peygamberimizin nereye çıktığını. Yani bunları sorgulamak lazım. Miraç yükselmektir. Yani delilleri anlamayan insanların o tür soruların cevabını biraz zor anlamaları gerek. Kaldı ki bu konuda çırpınmaya hiç gerek yoktur. Zorlanmaya hiç gerek yoktur. İtiraz etmeye de hiç gerek yoktur. Bu bizim 3-5 kişilik ekibin sözü değildir. Bu Kur'an'ın, sünnetin, sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin sözü. Hangi mezheptensin sorsam bunlara? Hanefi mezhebinden. Ebu Hanife'ye soru soruluyor. Allah yerde midir, gökte midir diyen adam hakkında ne dersin? Allah arşının üzerindedir. Çünkü kitabında Er-Rahmanu alel arşi isteva diyor. Her kim Allah'ın arşının üzerinde olduğunu inkar ederse kafir olur diyor. Ebu Hanife söylüyor bunu. Tekrar soru soruluyor. Deniliyor ki ey imam, tamam Allah arşının üzerindedir. Peki arşı yerde midir, gökte midir diyen adam hakkında ne dersin? Allah'ın arşı 7 kat semaların üzerindedir. Her kim bunu inkar ederse kafir olur diyor. Daha ne desin? Ebu Hanife'nin inancı da böyleydi. Şafii'nin, Malik'in, Ahmed İbni Hanbel'in inancı da buydu. Bu 4 büyük imamın. Bizim için gençler delil önemli. Allah kitabında, Resulü sünnetinde bir şeyi zikretmiş ise artık bunun hilafına kim ne derse desin, bu bizi bağlamaz. Bağlayıcı değil, tamam mı? Anlaşıldı mı? Sorunun cevabı bu. Başka sormak istediğin veya konuyla alakalı soracağınız sizin veya sizin. Alayım yakışıklı. Ne? Münürlük ne? Siz münür mü oldunuz? Sohbeti bırakmayın falan diyorlarmış. Yani belli bir makama mı geldiniz demek istiyorlar. Ola peygamberimiz hiç sohbeti bırakmamış. Hanımlara sohbeti de hiç bırakmamış. O dediğiniz neyse, Ayşe annemiz daha önce münürlüp olması lazımdı. Nedense hiç olmamış, hala devam etmiş vefat edene kadar. Belli zaten, belli. O tam münürlüp olmuş. O tam münürlüp olmuş ondan zannedersem. Yani neyse, gencin şeyini bir anlayalım. Yani belli bir makama geldikten sonra ha çarpılırsınız, şudur budur. Ya tabii ki ilmi, yani ilmi bir hüviyetleri olmadığından, ilmi bir vukufiyetleri olmadığından etrafındaki insanları böyle biraz argo tabiriyle abidik gobidik payandalarla tutacaklar. Yani bak, buradan ayrılırsanız damdan düşen tezek gibi olursunuz, çarpılırsınız, şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Ağzınız yamulur, şudur budur. Valla ben cahiliye dönemimde, yani kitap sünnete ilk başladığımda diyeyim daha doğrusu, biraz hırçın davrandım. Onların şeyhlerin resimlerini yırtıyordum, ayağımın altına alıyordum. Yani hoş bir şey değildi ama o zamanlar böyle yapıyordum kendi kafama göre. Güya onlara bir şey göstermek istiyordum. Yani bak, bu adam bak ya, resmini yırtıyorum. Hakaret ediyorum. Bak, çarpmıyorum. Bunlar hoş şeyler değildir. Yani yapmamamız gerekirdi ama güzelce anlatmamız lazımdı. Adana'da akşama kadar Allah'a küfrediyorlar. Hiç kimse çarpılmıyor. He? Nasıl oluyor da şeyhe laf attım mı çarpılıyor? Adam bilmem nerede, Belçika'da mıydı, neredeydi? Karikatür çizdi, peygamberin karikatürünü çizdi, terörist yaptı. Hiç kimse çarpılmadı. He? Evini de başkaları yakmıştır. Arada hoş peygamber gelip yakmadı. Yani peygamber döneminde peygambere hakaret ediyordur, kimse çarpılmıyordu. Ok atıyorlar, dişini kırıyorlar. Miğferi kırılıyor, dişini kırıyorlar. Bunlar az önce dediğimiz gibi, yani cemaatten ayrılmamaları için, etrafından ayrılmamaları için tehditvari sözlerdir yani bunlar. Heh, yani asla öyle şey. Siz istediğiniz yere gidin ama delil sorun. İstediğiniz yere gidin. Adam kitap yazmış. Yazmış ama ne? Nerede geçiyor bu? Hangi ayet, hangi hadis? Bu nerede görüyor? Ben valla ben peygamberin akaidindenim. Ben peygamberin ameli üzereyim. Ben itikaden, amelen her konuda peygamberin yolundan gitmeye çalışan insanım. E hangi mezhebdensiniz? E peygamberin mezhebindenim. Dün biriyle konuşuyoruz da bir bayan getirmişlerdi Ender'in oraya. Ben peygamberin mezhebindenim dedi. Siz Hanefi mezhebinden. Dedim doğru söyle, sizin mezhep mi güzel bizim mi? E dedi tabi sizin peygamberin mezhebi. Gel dedim bizim mezhebe gir. İnan 10 dakikanın içerisinde dedi ki kafam allak bullak oldu dedi. Halbuki biz o bayanı başka bir iş için sesledik. Biriyle görüştüreceğiz. Evlilik. İzdivaç için. Böyle bir iyi niyetimiz vardı. İnan dedi ben bu işten ziyade kafam şu an şuna takıldı dedi. Kafam dedi karıştı. Aa bak Ender dedi ki Ender geldi. Aleyküm selam. Yani o bacımız o ablamız dedi ki ya dedi benim kafam allak bullak oldu dedi. Ender de oradaydı. O da şahitti. E dedim ki yani senelerdir bir inancınız var. Bir ameliniz var. Bir gidişatınız var. Benim buradaki 15 dakikalık sohbetim sizin kafanızı eğer dini hususta allak bullak ettiyse, karıştırdıysa bunu gözden geçirmek lazım. Yani böyle bir dini gözden geçirmek lazım. Öyle değil mi? Kayseri yan yana gelsin benim kafamı karıştıramaz. Niye karıştıramaz? Beni bırak kitap sünnetle amel eden hiç kimsenin kafasını karıştıramaz. Belki o arkadaşımız cevap veremeyebilir ama asla kafasını karıştıramaz. Hocam belki yeni duyduğundan olabilir. Ben de zaten öyle söylüyorum o tip ifadeler kullananlara. Diyorum ki aslında sizin kafanız karışıktı. Biz hatırlattık. Yani bu anlatılan şeyler kafa karıştırmaz. Kafaların karışık olduğunu hatırlatır. Sağlam kafa karışır mı? Ya kafalar karışıktı hatırlattık. Tamam mı gençler? Nereye giderseniz gidin delil soracaksınız. Adabında, edebinde delil soracaksınız. Yani kusura bakmayın diyeceksiniz. Bağışlayın bizi ama en azından mütmain olabilmemiz açısından bize bir delil gösterebilir misiniz? İbrahim Aleyhisselam Rabbisinden delil istiyor hatırlarsanız. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? Ey İbrahim inanmadım. İnandım ama kalbim mütmain olsun diyor. Ve Allah Azze ve Celle İbrahim'e ölüleri nasıl dirilttiğini gösteriyor. Peygamberimizin gelip yakasından tutanlar oluyor. Bedevilerden. Bu senden mi Allah'tan mı diyor. Yemin et diyor. Bu yerleri gökleri yaratan Allah için diyor yemin et diyor. Bunu sen mi elçi olarak gönderdin? Evet diyor. Bu elçinin bize işte şöyle şöyle namazı anlattı. Allah'a yemin eder misin? Sen mi böyle söyledin diyor. Yani yemin ettiriyor. Delil söylüyor. Biz neden soramıyoruz ki? Bu delilleri söyleyerek onlardan güzelce delil istememiz gerekir. Bu bizim doğal hakkımızdır. Bu dindir kardeşim. Çünkü diğer tarafta bizi kurtaramazlar. Ya Rabbi bir ayet daha okuyayım da ondan sonra. Ya Rabbi beylerimize, büyüklerimize, efendilerimize uyduk da bizi saptırdılar diyor. Bu da yine Furkan suresinde. Beylerimize ve büyüklerimize uyduk bizi saptırdılar. Bizim hesabımızı da onlara sor. Allah Azze ve Celle diyor ki onlara da size de diyor. Yani onları anlatırken siz neden sormuyordunuz delil? Biz bir şeyler anlattığımız zaman diyorlar ki ne yapalım işte. Günahı boynuna diyor. Onlar bize anlattı diyor. Olur mu günahı boynuna? O senin güvendiğin adam bir 500 lira ver bakayım dese gözlerin atlar dışarı. Senet sepet yaparsın hemen. Dini konularda sana bir şeyler yutturuyor. Söylesene, istesene delil. Onlara da size de diyor. Yani onlar da suçlu, siz de suçlusunuz. Onlar cahilce. Yani sizleri aldattılar, kandırdılar. Siz de körü körüne onları ne dediyse dinlediniz. Onlara da size de diyor. Anlaşıldı mı? Evet gençler. Hocam bir de hani biz dedik ya rabıta açıklar bir şey göstermişler sizde. Evet. Orada şirk demiştik. Ben bunu bir hocaya sordum. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ayetini tam hatırlamıyorum. Sonlara doğru bir şey. Allah'a yakınlaşmak için vasıtalar arayın. Tamam. Diye bir sure gösterdi. Sure değil. Ayeti celle var. Vebtagu ileyhil vesilete. Allah'a yakınlık için vesile arayın. Tamam. Ayet doğru. Bu rabıta mıymış vesile? Bu diyor şey diyor. Din büyüklerinin diyor. Görüşüne onlar, göre. Onlara göre diyor. Yani Allah'ın sevgili olduğundan dolayı diyor. Onların vasıtasıyla diyor. Rabıta diyor. Bu şekilde de diyor. Peki bu ayet indiğinde Allah'ın en sevgili kulu kimdi? Niye onu rabıta etmiyordular? İşte öğrenip bunları soracaksınız. Allah'ın Resulü en iyi veliydi, dosttu. Öyle mi? Yani etrafındaki sahabeler de en akıllı insan. Ve bununla beraber cenneti en fazla isteyen, tesbihlerinizi cebinize koyarsanız memnun olurum. Ben o kötü şoförler gibi tık tık tık tık biliyor musun? Kafam takılıyor. Bunu söylememiz lazım. Yani diyeceğiz ki Allah Resulü en iyi veliydi, dosttu. Etrafındaki insanlar da akıllı insanlardı. Yani onlardan neden onu rabıta etmediler? Ayet-i Celile doğru ama istinbat batıl. Ayet-i Celile'de Allah'a yakınlık için vesile arayın diyor. Doğrudur. Allah'a yakınlık için Allah'u Azze ve Celle vesile arabamızı söylüyor. Peki Allah'a bizi yaklaştıracak vesile nedir? Bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar da Allah'a yakınlık için uğraşıyordular, çırpınıyordular. Öyle mi? Ne yaptılar? Neleri vesile kıldılar? Aynı ayetin devamını niye okumuyorlar? Aynı ayetin devamında onun yolunda mücadele edin ki felaha eresiniz diyor. Yani Allah yolunda mücadeleden bahsediyor, cihattan bahsediyor. Cihat, yani Allah yolundaki mücadele insanı Allah'a yaklaştıran vesilelerden bir tanesidir. Onlar ki harcadıkları mallarını diyor, Allah katındaki yakınlığa vesile kılarlar. Bak Allah yolundaki harcama, öyle mi? Allah'a yakınlık için bir vesiledir diyor. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi'de Allah-u Teala buyurdu ki kulum bana en fazla kendisine farz kıldığım amellerle bana yaklaşır. Ne kadar açık. Buhari hadisi bakınız. Kulum bana en fazla kendisine farz kıldığım amellerle yaklaşır. O zaman demek ki namaz bizi Allah'a yaklaştıran bir vesileymiş, öyle mi? Oruç bizi Allah'a yaklaştıran bir vesileymiş. Zekat, hac bizi Allah'a yaklaştıran vesile. Bütün farzlar Allah'a yaklaştıran vesile olduğu gibi hadisin devamında tekrar diyor ki ondan sonra kulum nafilelerle bana iyice yaklaşır diyor. Görüyor musun? Ve ondan sonra ben o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür, benimle yürür. Öyle mi? Benimle tutar. Tasavvufa bakarsan tasavvufun temelinde bu ayeti, bu hadisi neye delil getiriyorlar biliyor musun? Fena fillaha, beka billaha delil getiriyorlar. Benimle tutarsın, benimle yürürsün. Haşa Allah'laşıyormuş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yani o hadiste anlatılan şey, insan farzları yapa yapa Allah'a yaklaşır, nafilelerle Allah'a yaklaşır, Allah'ın sevdiği kulu olur. Artık Allah için bakar, Allah için görür, Allah için verir, eliyle yaptığı, Allah için yürür, gider, gelir, Allah için sever, bunu anlatıyor. Haşa, insan böyle fena fillah, beka billah dedikleri şekilde, bunlar batıl şeyler ki zaten kendileri de anlamıyor. Yani kendileri de ne dediklerini bilmiyorlar. Beka billah ne dediğin zaman? Çeşitli tevillerle şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ayet doğrudur. İnşallah o dersi de beraber yine yapacağız. Tevessül ve vesile. Orada bakın, orada Allah'a yaklaştıran vesileler anlatılmıştır. Ondan sonra ayrıyeten Allah'a yakınlaştırıcı vesileler diye de dersimiz var. Onu da inşallah yapacağız. Geçen dersimizde ne demiştik hatırlarsanız? Adını İslam'dan, tadını kendimiz koymayacağız. Adı da İslam'dan olacak, tadı da İslam'dan olacak. Öyle mi? Yani biz inanıyoruz ki evet Rabbimiz kendisine yakınlık için vesile aramamızı söylüyor. Peki neler vesiledir? Onu da yine Allah söyleyecektir. Yani şu şu şu şu şeyler sizi bana yaklaştırır diyen de Allah olmalıdır ki zaten demiş. Bize düşen onları arayıp bulmak, onları vesile kılmak. Peygamber yoluyla Allah'a yaklaşılır, insan kendi ibadetleriyle Allah'a yaklaşır. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua ederek Allah'a yaklaşır. Tamam mı? Burayı da anladınız mı? Evet, başka? Hocam, cehenneme giren Müslümanlar tekrar cennete girecek. Kıyamet gününde insanlar 3 sınıf olacaktır. Allah'a şirk koşup ebedi cehennemlik olanlar, İnsanlar ikinci sınıf günahlarından dolayı cehenneme girip çıkacak olanlar, yani iman ehli. Üçüncü sınıf ise günahları affedilenler, hiç girmeyecek olanlar. Şu ayeti celle bunun en açık delillerinden bir tanesidir. Allah şirki kesinlikle bağışlamaz diyor. Nisa suresinde iki tane böyle ayet vardır. Allah şirki asla bağışlamaz. Onun dışındaki günahları ise dilediğine bağışlar. Tamam mı? Demek ki insanlar şirk koşanlar, günah işleyenler. Şirk koşanlar, küfredenler, ebedi cehennemlik. Günah işleyenler ise iki kısma ayrılacak. Allah'ın dileyip bağışladığı, dilerse bağışlamayıp cezasını çektirip çıkaracağı insanlardır. Tamam mı? Bu konuda da kafanızı fazla kurcalamanıza gerek yoktur. Emir, nehi, muhayyer diye kafanıza yazın. Emir, nehi, muhayyer. Emir yapacaksınız, nehi yapmayacaksınız, muhayyer yaparsanız sevap, yapmasanız bir şey yoktur. Kafanıza fazla menduptu, şuydu, buydu, bilmem bir sürü ifadeler, yani sanki zorlamışlar. Yani biz bakın ne kadar ilim ehli insanlarız, işte söylediklerimizi bile zor anlıyorsunuz gibisinden şeyler de yapılmış tarihte. Allah ıslah etsin. Emir, nehi, muhayyer. Yapacaksınız, yapmayacaksınız. Yaparsanız sevap, yapmasanız bir şey yoktur. Anlaşıldı mı? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, sorabilirsin. Hadiste özellikle hani Allah Resulü'nün cehennem ve cennetin gösterildiği, orada insanların işte azap gördüğü veya orada cennette insanların sefa içinde yaşadığı bu hadislerde falan sabit hocam. Evet. Şu an yani yaşadığımız bu anda yani cennet ve cehennem. Cennet de var hazır, cehennem de hazır. Allah Resulü'nün gördüğü insanlar. Allah Resulü'nün gördüğü gelecekte, Allah'ın yani kendisine gösterdiğidir. Şu an bir azap göremeye sefa cennette. Ama şeyde var. Kabir, kabirde var. Mesela kabir ya cehennem çukurlarından bir çukurdur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Yani oradan cehenneme açılan bir şey var, kapı var. Oradan artık azap görüyor. Nasıl etkileniyor, nasıl oluyorsa Allah en iyi bilendir. Biz orayı bilemeyiz. Ha, bize ama sadece içeride olan bu cennet, cehennem tasvirleri gelecekte olacak. Gelecekli olacak. Tabii gelecekli. Evet. Ama cennette şu an, cennet şu an hazır ve cennette şu an sakinleri de var. Sakinleri. Tabii. Orada cennetten tabii huriler var, şu var, bu var. Mesela kocasına eziyet eden, kadına beddua eden huriler var. Bekliyorlar işte. Yakında o bizim yanımıza gelecek. Sen ona neden böyle davranıyorsun, şudur budur. Tamam mı? Yani orada Allah'ın orayı için yarattığı mahlukatı var. Ama bizim için efendime söyleyeyim işte yani bizimle alakalı, insanlarla, cinlerle alakalı tasvirler, görüntüler, Allah Resulüne gösterilenler ileriye yönelik. Kur'an'da da bir sürü var sen hadis. İşte o gün cehennemdekiler, o gün diyor mesela cehennemdekiler diyor. Orada belli hocam şu anda da Arap suresinde. Orada belli mesela. Nerede belli? Neyi belli? Yani Kur'an-ı Kerim'deki cennet, cehennem tasvirlerinde belli oluyor yani okuduğunda anlaşılabilir. Kıyametten sonraki olacak olayları. Nereden belli oluyor o gün? Mesela diyor ki cehennemde, mesela diyor ki cehennemdeki, cehennemdekiler cennettekiler cehennemdekilerine sorarlar diyor. Sizi bu sakar cehennemine sokan nedir diyor. Müddessir suresinde ne belli burada? Yani onlar da diyor sormayın bizi. Cennetlikler, cehennemlikler ayrı olacak. İşte müjdeler olsun sağdakilere, müjde işte şey olsun soldakilere. Böyle hadislerdekiler de aynı anlayacağız. Hadistekiler de aynı anlayacağız. Hadisteki ne de? Aynı şey geçerli mi hocam? Ayet-i Celil'de de buyuruyor ya Firavun'u gece gündüz ateşe sunarız sabah akşam. Şeyde işte kabir azabı o. Firavun'u kötü bir azap kuşattı. Birinci azap suda boğulması. İkincisi onu sabah akşam ateşe, o sabah akşam ateşe sunulur. Kabir azabı şu anda sunuluyor. Tabii sunuluyor. Ondan sonra kıyamet gününde de, kıyamet gününde de azabın en şiddetli yerine sokun denilecektir. Orada üç azaptan bahsediliyor. Birincisi boğulması, ikincisi berzah alemindeki kabir azabı, üçüncüsü ise kıyamet günü. Evet. Kimdi benim bir sorum olacaktı falan. Benim mi? He? Unuttun mu yoksa? Kimsenin geride bırakacak malı varsa vasiyette bulunması hükmen ne hocam? Yani farz mı, vacip mi? Şimdi zaten vasiyetsiz bir insanın 3 gün dolaşması onun gafil bir insan olduğu anlamına gelir. Gaflet içerisinde olduğu anlamına gelir. Vasiyetsiz 3 gün geçirmemesi lazım bir insan. İşte illa bir malının olup olmaması gerekmiyor. Yani illa malı mı olması gerekir ki? Malının nasıl verileceği zaten miras hukukunda anlatılıyor. Sen merak etme onu. Paylaştırır İslam. Vasiyet borcu olur. Hemşerimizin borcu var bana diyelim ki. Bu yazılı tutacak. Hocaya şu kadar borcum var. 5 torba patates götürmem gerekiyordu. Götüremedim bak. Ben gidersem götürün. Bunu yazması lazım. Ne yaptınız? Patates getirdiniz mi bu arada? He? Niye gülüyorsunuz? Yani beni kitap sünnetle gömün. Efendime söyleyeyim. Benim arkamdan ağlamayın. Bu gibi vasiyetler olabilir. İşte borçlarını sayabilir. Tamam? Gezilmez efendim. Benim vasiyet edecek malım mı var ki diyemezsin. Vasiyet edeceğim. Başka şeyler olabilir. Tamam mı? Sivaslılar, siz sormuyor musunuz? Hocam, kulluk nedir? Kulluk eşittir bir saatlik yapılması gereken bir derstir. Kulluk boyun eğmek, ibadet etmektir. Kısa ve net olarak kulluk boyun eğmektir. İtaat etmektir. İnsan her haliyle kuldur. Her haliyle kuldur. Şu anki haliyle de kuldur. Ya şeytana kuldur ya da Rahman'a kuldur. Yani kul boyun eğmek, itaat etmektir. İnsan her haliyle boyun eğiyor, bir yerlere itaat ediyor haldedir. Yani istese de istemese de şu an her insan, ki bunu derslerde de anlatıyoruz, her insan bir kulluk programı dahilindedir. Nefes alıp vermeniz bir kulluktur, kevni kulluktur. Yemeniz içmeniz kulluktur. Yani mutlaka yiyip içeceksiniz, boyun eğeceksiniz bu konulan kurala, kaideye. Bu bir kulluktur, öyle mi? Bir yerlere bağlanacaksınız, bir yerlerden bir şeyler isteyeceksiniz, umacaksınız, sığınacaksınız. Bu bir kulluktur, insanın fıtratında vardır. Ama bu bir kulluktur. Mutlaka her insan bunu yapıyor. Ama insanlığın yaratılış gayesinde Allahu Azze ve Celle onlara bana kulluk edin sadece diyor. Yani başka şeylere sakın kulluk etmeyin. Bana kulluk edin. Yani bir insan Allah'a kulluk ederse ne âlâ, değilse ben kimseye kulluk etmiyorum diyemez. O mutlaka şeytana kulluk ediyordur. Ama eğer ibadeti, eğer kulluğu güzel anlarsan, kelime anlamıyla, efendim ıstılahi anlamıyla eğer ibadeti veya kulluğu güzel anlar isek, her halimizin bir kulluk olduğunu anlamış oluruz. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? Ey Ademoğlu, ben size şeytana kulluk etmeyin, o sizin düşmanınızdır. Bana kulluk edin dememiş miydim? Demek şeytana da kulluk ediliyormuş. Öyle mi? Ha, şeytana da kulluk ediliyor. O zaman kulluk ne? Taat etmek, boyun eğmek. Acziyetimizi ortaya koyarak boyun eğmemiz, itaat etmemizdir. Gösteririm inşallah. Her halimizde kuluz biz şu an. Yeme içme mecburiyetindeyiz. Bu bir kulluktur. Helaldan yersek, helaldan kazanırsak, bu ihtiyacımızı bu yoldan giderirsek Allah'a kulluk etmiş oluruz. Tutar domuz eti yersek, bak bu yeme içme ihtiyacımız olanı, yani bu kulluğumuzu ne yapmış oluruz? Şeytana takdim etmiş oluruz. Bilmem anlatabildim mi? Sen daha o seviyeye gelmedin. Hasan görüyor bak mesela. Hayır. Hocam orada Kabe'ye inen melek diye bahsediyorsunuz. Hikaye onlar. Kapıyı çek, hikaye onlar. Melekler kimse göremez asli suretleriyle. Ama Allah Resulü döneminde Allahu Azze ve Celle insan suretinde ne yapıyor? İnsan suretinde şurayı açayım da buradan da dinlesinler. Allah Resulü döneminde bir bakıyorsunuz ki insan suretinde şey yapıyor. Allahu Azze ve Celle melekleri indiriyor. Meleklerden inen oluyor. Mesela Cebrail Aleyhisselam insan suretinde çok inmiştir. Peygamberimize çok gelmiştir. Hatta sahabelerden güler yüzlü, güzel, yakışıklı bir insan. Ses geliyor mu? Şunu bir halledeyim de bir saniye. Şuradan da dinlesinler. Evet. Allah Resulü döneminde Dihyetül Kelbi isminde bir sahabi, güzel yüzlü, yakışıklı bir sahabi. Onun suretinde geliyor Cebrail Aleyhisselam. İnsanlar görüyor bak bunu. Ama bir insan olarak görüyorlar. İnsan olarak görüyorlar. Hatta Cibril hadisi ve şerhi. Bu ne diyor ya? Ses niye gitmiyor? Subhanallah. Hı? Hı? Yok. Sen MS'yi neyi dur? Yeni açıp kapatayım bir saniye de şunlar da dinlesinler. Bir taşla bir iki kuş vuralım. Buradan belli olur canım şimdi. Sesin gidip gitmediği. Ha tamam şu an tamam şu an ses gidiyor. Anlaşıldı mı? Mesela Cibril hadisi ve şerhi dersini de herhalde işlemiştik. Sizler var mıydınız o zaman? Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde geliyor. İnsan suretinde geliyor. İnsan gibi onu görüyorlar. Yani insan şeklinde görüyorlar. Hatta Hasan ve Hüseyin'in Diyetül Kelbi suretinde geldiğinde omuzlarına atladıkları, kucağına falan oturdukları, Allah Resulü ise rahatsız etmeyin diyor onu diyor. Çocuk anlamıyorlar onu, bilmiyorlar. Bu şekilde var. Cinlere gelince, cinleri asıl suretiyle hiç kimse göremez. Göremez. Onlar da çeşitli kılıklara girerek kafirleri, Müslümanları korkutabilirler. Müslümanları korkutabilir. Hele hele cahil Müslümanlar. Hele hele hazır yeri gelmişken ifade etmekte fayda vardır. Bu tasavvuf şeyhlerini çok kandırırlar. Görünmeden gelirler. Bir şeyler haber verirler. Allah'ın gönderdiğinden bahsederler. Allah'ın gönderdiğinden bahsederler. Cahil bu anlamdaki cahil insanları kandırırlar. Yani meleğiz diye kandırırlar. Halbuki onların Müslümanları kimseye dokunmaz, kimseye görünmez. Kafirleri ise kılık değiştirerek, kedi köpek kılığında olabilir. Farklı bir insan kılığında bir bakarsınız ki Kabe'ye gitmiş, Kabe'de görünüyor işte buradaki birilerinin gözüne. O adam da geliyor diyor ki ben diyor falan şeyhi diyor ve Kabe'de gördüm diyor. Yani insanların sapıtmaları için ne yapıyorlar? Tezgahlar ayarlıyorlar. O insanın şeyhine karşı inancı, imanı, bağlılığı, sadakati artacaktır bunu gördüğü zaman. İşte bu cinler böyle yapıyorlar. Ama asıl suretiyle kimse onları göremez. Anlaşıldı mı? İnsanların içerisine girebilirler. Allah korusun. Yani bizden kaynaklanan isyanlardan dolayı musallat olabilir. Allah şerlerinden emin etsin. Kindar bir şeydir. Yaratıklardır. Onun için onların şerrinden Allah bizleri korusun. Anlaşıldı mı burası da? Rüya tabiri diye bir şey var yakışıklı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde vahiy ile tabir ediyordu. Allah'ın Resulü. Bize düşen de kitapta sünnete anlatılan asırlar üzere görülen rüyaları yani Kur'an'a sünnete uygunluğu nispetinde hayırlı veya hayırsız diye şey yapabiliriz, tespit edebiliriz. Ama kitaptan, sünnetten biraz malumatımız olması lazım. Hatta ne diyor Allah Resulü? Rüya üçtür. Şeytani, Rahmani ve bir de insan yani bilinç altında kalan şeyler olabilir ve psikolojik olarak neyle fazla uğraşıyorsa, iştigal ediyorsa o da olabilir. Ama rüya hiçbir zaman için delil değildir. Ama tasavvufta bu delildir. Ben diyor rüyamda şöyle gördüm. Görmüş olduğunuz rüyan şeytani olabilir. Nereden biliyorsunuz Rahmani? Allah Resulü rüya görüyor. Rüyanın Rahmani oluşunu bile ta ileriki tarihlerde anlıyor. Kendisi bilmiyor. Mesela Bukhari'deki bir hadislerinde diyor ki ey Ayşe, ben bir gün rüyamda diyor bir adam elinde bir resim, bir bez üzerinde bir resim bana gösteriyordu. Ben şimdi anlıyorum ki o bezi, o resmi bana gösteren Cibril, o resimdeki de sensin diyor. Ben şimdi bunu anlıyorum diyor. Bunu ben şimdi anlıyorum diyor. Yani peygamber bile görmüş olduğu rüyasının öyle mi? Bilmiyor. İleriki tarihte vuku bulunca ne yapıyorsun? Anlıyorsun. Rüyayla amel olunmaz. Bunu da söyleyelim inşallah. Bu da anlaşıldı mı efendim? Saat 8 olmuş. Şunu bir kapatayım.